Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bundan önceki ayet-i kerime, yani geçen dersimizin son ayet-i kerimesi olarak gördüğümüz ayet, ağırlıklı olarak insanın ahlaki hayatı ile alakalıydı. İnsanın hem kişisel olarak güzel bir ahlaka sahip olması için riayet etmesi gereken esasları, hem de Rabbine karşı genel olarak vazifelerinin çerçevesini belirleyen bir ayetti. Ancak biz biliyoruz ki ve görüyoruz ki insanoğlu ilişkileri itibariyle çok yönlü bir mahluktur. Onun Rabbi ile olan alakalarının yanında cemiyetiyle, içinde yaşadığı toplum ile de alakaları olan bir mahluk olduğunu, bir yaratık olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan şimdi göreceğimiz ayet-i kerime ve bunların arkasından gelecek diğer ayet-i kerimeler yer yer, hatta ağırlıklı olarak bu husus ile alakalı olduğunu göreceğiz. Yani umumiyetle insanın fert olarak cemiyetiyle münasebetlerinin alabileceği şekiller üzerinde durduğunu ve bu şekillerin hukuki düzenlemelerinin Kur'an-ı Kerim'de, dolayısıyla İslam şeriatinde nasıl olduğunu göreceğiz. İnsanın insana karşı işleyebileceği en büyük cinayet, onun canına kastetmesidir. Yani bir insanın bir diğer insanın canına zarar vermesi kadar, bir insanın diğerine karşı yapabileceği ağır bir suç yoktur. Bu suçun ağırlığı hasebiyle Kur'an-ı Kerim bunu önlemeye yönelik, daha doğrusu önlemek belki mümkün olmaz, çünkü insan tabiatı buna müsait olmayabilir veya değildir, asgariye indirmeye yönelik emir ve hükümler getirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim biraz sonra göreceğimiz bu düzenleme ile ne kendisinden önceki sistemlere benzer, daha doğrusu onların tıpatıp bir düzenlemesini getirmiştir, ne de kendisinden sonraki düzenlemeler bu konuda bu cezadan veya düzenlemeden gözetilen hedefi gerçekleştirebilmiştir. Ayet-i Kerime'yi göreceğiz ve bundan sonra müteakip olan bunun özeti mahiyetindeki çok özlü hikmetini anlatan Ayet-i Kerime'yi göreceğiz. Ve bunlarla ilgili biz de konuyla ilgili günümüzün olup biten hadiseleri ışığında da mesele üzerinde durmaya çalışacağız. Estaizu billah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب Elim. Ya eyyühellezine amenu. Ben Allah'ın kitabına iman ettim. Allah'a ve Allah'tan gelen hükümlere iman ettim. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna iman ettim diyenlere sesleniliyor. Ve onlara diyor ki Cenab-ı Allah, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ fil katla. Öldürülenler hakkında, öldürülen kimselere dair üzerinize kısas yazıldı. Arapçada yazmak fiilinin bir manası da kesin emretmek manasına gelir. Nitekim Arap şairleri de bu kelimeyi bu manada Kur'an'ın nüzulünden önce de kullanmışlardır. Bir kimse hakkında bir şeyin de yazılması demek, o şeyin kesinleşmesi manasına gelir. Zaten farzın manası da budur. Kesin olarak yerine getirilmesi istenen emirdir. Öldürülenler hususunda üzerinize kısas yazıldı. Allah'ın kitabında yazıldı ve levh-i mahfuzda da yazıldı. Bu sizin şeriatinizde, sizin aranızdaki öldürmeler halinde uygulayacağınız hüküm olarak yazıldı. Ne? El-kısas. Kısas, Arapçada müsavat, eşitlik demektir. Bir fiile, misliyle karşılık demektir. Bir şeyin izinden aynen gitmek demektir. İzini adım adım takip etmek demektir. Kıssa kelimesi de buradan geliyor. Çünkü kıssa, daha önce meydana gelmiş olan bir olayı olduğu gibi aktarmaya denilir, anlatmaya denilir. Öldürmelerde, öldürülenler hususunda üzerinize kısas yazıldı. Çünkü cahiliye döneminde ve buna bağlı olarak bütün cahili sistemlerde açıklasalar da açıklamasalar da belli bir noktadan itibaren insanlar arasında eşitlik görmemeye başlarlar. Bir takım insanların genel olarak eşit olduğunu söyleseler bile bazılarının daha üst seviyede eşit olduklarını uygulamalarında ortaya koyuyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu söylerken hem nüzulü döneminde ve ondan önceki cahili sistemdeki anlayışa gönderme yapıyor, hem de bu cahili sistemin çağlar boyunca gelecek benzerlerine göndermede bulunuyor. Sizler öldürülenler hususunda eşitliğe riayet etmiyorsunuz demeye getiriyor. Hakka ve adalete riayet etmiyorsunuz demeye getiriyor. Üzerinize öldürmeler hususunda kısas yazıldı. Peki bu kısasın mahiyeti ne? Ayetin devamı açıklıyor. El hurru bil hurri. Hür kimseye karşılık hür birisi. Veya hür olana karşılık hür. Vel abdu bil abdi. Köle olana karşılık köle. Vel unse bil unse. Dişiye karşılık da dişi. Müfessirlerin bize verdikleri malumata göre bunun özellikle bu şekilde sıralanışı daha önce cahiliye döneminde Araplar aralarında meydana gelen öldürme hadiselerinde buna riayet etmiyorlardı. Bir kabile eğer güçlüyse onlardan öldürülen bir köle karşılığında hür bir kimsenin öldürülmesini talep ediyorlardı. Çünkü sizin ancak hür olanınız bizim kölemize karşılık olabilir, eşit olabilir diyorlardı. Kendilerinden bir kadın öldürülmüşse öldüren zayıf kabileden bir erkek öldürmenin yollarını ararlardı veya bir erkek öldürülmesini isterlerdi. Ya katilin kendisini niye yakalamıyorsunuz? Niye onunla uğraşmıyorsunuz? Faraza katil kadınsa, maktul da kadınsa olmaz. Biz belki o katleden kadını da öldüreceğiz. Bununla beraber bir de erkek öldüreceğiz derlerdi. Ve bu şekilde eşitlik mefhumu, hak ve hukuk mefhumu onlarda kuvvet ile birlikte ilerler ve ona göre yolunu alırdı. Kuvvetliyse bir kimse kuvvetine göre. Kuvvetliden bir hür öldürüldü. Pardon. Kuvvetli onların bir hürrünü öldürdü. Güçleri yeterse belki ancak öldüren kuvvetli taraftan o hürlerine karşılık belki bir köleyi öldürme imkanını bulabilirlerdi. Kısas uygulama imkanını bulabilirlerdi. O da bulabilirlerse. İşte Kur'an-ı Kerim her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da cahiliyetin hak olmayan, adaletli olmayan, insanların dertlerine çözüm olamayan cezalandırma sistemini reddediyor. Ve diyor ki, öldüren ve öldürülen taraf ister güçlü olsun, ister zayıf olsun. Öyle köleye karşı hür öldürmek, kadına karşı erkek öldürmek veya köleye karşı hür kimsenin kanını talep etmek, öldürülmesini istemek, kadına karşı erkeğin öldürülmesini talep etmek, istemek yoktur. Artık İslam'la herkesin kanı birbirine eşit olmuştur. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Bu bir. İki, ayet-i kerime bazı ashab-ı kiramdan bazı alimlere göre mesela Ali radıyallahu anh'e göre çapraz öldürmeler halinde nasıl çözüm bulunacağını da ifade etmek üzere indiği şeklinde anlamış ve açıklamışlardır. Ne demek yani? Şöyle. Katil, köle. Maktul, hür. Hürün karşısında köle öldürülecek. Ve öldürülenin diyeti hesap edilecek. Diyelim ki 100 milyon. Kölenin de kıymeti diyelim ki 60 milyon. Arada 40 milyonluk farkı katil taraf maktule de ödeyecek. Bu şekilde veya aksi olursa o taraf tamamlayacak. Bu şekilde bir adaleti sağlamak için olduğu halinde de olduğu şeklinde de anlaşılmış ve izah edilmiştir. Dolayısıyla o günün hayat şartları ve sosyal statüsü açısından katil ile maktulün farklı kesimlerden olması halinde aradaki farkın da bu şekilde para taraflardan birisinin takas suretiyle diğerine para ödemesi suretiyle dengelenmesi için de olduğunu beyan edenler vardır. Diğer bir husus şu, bu ayet-i kerime kısas ile ilgili indirilen erken dönemdeki ilk ayet-i kerimedir. Konu ile ilgili nihai ayet-i kerime Maide suresinin 45. ayet-i kerimesidir. O da mutlak olarak kısası emrediyor. Ve diyor ki وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve biz onda, yani Tevrat'ta onlara cana karşılık can öldürüleceğini yazdık. Yani katilin maktule karşılık öldürüleceğini. Burada nefse karşılık nefis. Nefse karşılık nefis ne demek? Katilin veya maktulün köle mi, hır mı, erkek mi, kadın mı? Çocuk mu, küçük mü, büyük mü olduğuna bakılmaksızın. Katil kimse maktulü karşılığında öldürüleceği hükmünü getirmiş oluyor. Ayet-i Kerime'nin kısas ile ilgili hükümleri kısaca bu kadar. Daha çok etraflı kısas ile ilgili çok geniş bahisler var. Bunlar tabi gerek sünnet-i seniyede genişçe beyan edilmiştir. Ve haliyle fıkıh kitapları da bunları çok etraflı ve sistemli bir şekilde izah etmişlerdir. Bizim konumuz konu ile ilgili geniş ahkamı ortaya koymak şeklinde olmadığından, daha doğrusu metodumuz bu olmadığından bu kadarıyla işaret etmekle yetiniyoruz. Ayet devam ediyor. Başta bir şey söyledim. Dedim ki İslam'ın kısas ile ilgili, daha doğrusu öldürmelerle ilgili, yaralamalarla ilgili getirdiği hükümler ne ondan önceki dinlerde ve sistemlerde vardı aynen, ne ondan sonra gelmiştir. İsrailoğullarında kısas vardı, diyet vardı, affetmek yoktu. Hazreti İsa şeriatında affetmek vardı, diyet vardı, kısas yoktu. O bakımdan bu İslam şeriatı ise hepsini getirdi. Kısas da var, diyet de var, affetmek de var. Nasıl? Ayet-i Kerime'nin bu bölümünü önce bir okuyalım, ondan sonra kısaca açıklayalım. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخ۪يهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ Her kime kardeşi tarafından bir şey af edilecek, bağışlanacak olursa, maruf ile tabi olunsun ve ona güzel bir şekilde eda edilsin, ödensin. Ne demek? Şu demek. Kısas katile hangi şartlarda uygulanır? Bu şartlardan bir tanesi de maktulün mirasçılarının hepsinin ittifak halinde kısasa talip olmaları şartı vardır. Maktulün mirasçılarının tamamı kısas isteyecekler. Birisi hayır ben kısas istemiyorum, diyet istiyorum dediği takdirde kısas düşer. Çünkü kısasın bölünecek hali yok. Bölünmez. Bütündür. Birisi kısas hakkından vazgeçerse bu sefer o öldürmenin yerine maktulün ve yakınlarının, pardon, katilin ve yakınlarının maktule diyet ödemeleri icap eder. İşte af budur. Bu bir af. İkinci af, bu sefer maktulün velilerinden, yani yakınlarından, onun kanını talep etmek hakkına sahip olanlardan bazıları daha da ileri gidebilir. Derler ki kardeşim ben ecrimi Allah'tan bekliyorum. Bana diyetten düşen payı da bağışlıyorum diyebilir. O zaman onun o payı düşer. Diğerlerinin payları verilir. Bu şekilde diyete inkılap ettiği vakit, o zaman diyet alacak olan maktulün tarafı, öldürülen tarafı bunu maruf bir şekilde istesinler. Böyle mal bulup mağribi gibi, bulmuş mağribi gibi dedikleri gibi deyim de hemen bize çıkar parayı ver değil. Diyeti ver değil. Az değil çünkü diyet. Maruf bir şekilde ona müsamaha gösterecekler. O tarafa müsamaha gösterecekler. Ödeyebilecekleri makul bir fırsat ve süre de tanıyacaklar. Ha, bu konuda kendi aralarında anlaşamazlarsa diyelim, fıkıh kitaplarında, hadis-i şeriflerde belirlenmiş olan süre ve taksitlerle ödemesi yapılır. Ama bu sefer öbür taraf da dikkat etsin. Bakın bunlar sizin katilinizi affettiler. Belki diyetin bir kısmını da affettiler. Siz de artık bunun kıymetini bilin. O maktulün diyetini bu acı çeken mağdur tarafa onları üzmeden olabildiğince güzel bir şekilde ödeyin diyor. Cenab-ı Allah'ın bu rahmetine bir bakınız. Gerçekten büyük bir rahmet. Bir diğer husus, önemli bir nokta, katile Cenab-ı Allah, katili, maktul tarafın, maktulün velilerinin kardeşi olarak adlandırıyor. Her kime kardeşi tarafından kısmen de olsa bir miktar af verilecek olursa, o kin dolan öldürme dolayısıyla, o kin dolan kalplere Cenab-ı Allah evvela bir şefkat getiriyor. Evet, ortada bir katil var ama son tahlilde bunlar sizinle kardeştir. Katil ve maktul de Müslüman oldukları sürece bunlar kardeştirler. Bunlar kardeştirler diyor Cenab-ı Allah. Bir bu nokta, ikinci nokta da şu. Büyük günah olduğu halde günahların en büyüğü, Cenab-ı Allah helal kabul etmediği sürece Müslümanın kanını dökmeyi dahi dinden çıkaran bir sebep olarak değerlendirmemiştir. Buna da dikkat etmek icap ediyor. Çünkü bazı kardeşlerimiz, bazı Müslümanlar hızlarını alamayarak bir günah dolayısıyla tamam o adamdan ve emsalinden cehennemi alabildiğine doldurur da giderler. Biz kendi adımıza hüküm koyamayız. Hele Allah'ın ve Resulünün hükmü olan bir yerde hiç kimsenin farklı zerre kadar ama farklı kıl payı kadar ayrı bir hüküm koyabilme selahiyeti yoktur. Katili, maktulü, katil tarafını, maktul taraflarını Müslüman oldukları sürece madem ki Cenab-ı Allah kardeş olarak adlandırıyor, biz bir insanın katil dahi olsa onu dinin dışında mütalaa edemeyiz. Çünkü bu din Allah'ındır, bizim dinimiz değildir. Bu dinin belirleyicisi odur. Biz onun belirlediği şekliyle bu dini kabul edenleriz. İşte bakın Cenab-ı Allah bunu da dile getiriyor. ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Bu hüküm yani kısasın diyete ve hatta affa inkılap edebileceği, dönüşebileceği Rabbiniz tarafından sizin için hükümlerin bir hafifletilmesidir ve bir rahmettir. Artık فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Bundan sonra kim haddi aşarsa onun için artık elim, can yakan bir azap vardır. Allah'ın hudutları bunlar. Allah'ın belirlediği hükümler bunlar. Bu hükümler çerçevesinde hareket edilecek. Kim haddi aşarsa onun için elin bir azap vardır. Haddi aşarsın, ne yaparsın? Katili kısası kabul ettiğin, kısas uygulandığı halde diyelim. Veya kısas uygulanmadı diyeti kabul ettiğin halde. Katile veya katilin taraflarından birisine, yakınlarından birisine şeriatın müsaade etmediği bir zarar vermeye kalkışırsın. Onun bir yakınını da öldürürsün. Bir yakınına zarar verirsin. Veya diyet almayı kabul etmişsen ve diyet verildikten sonra veya verilmek noktasında sulh yapılıp anlaşıldıktan sonra sen yine kalktın, yine katili hayır öldüreceğim dedin. Burada Allah'ın hududu aşılmış olur. İ'tida ortaya çıkar. Haddi aşmak meydana gelir. Saldırganlık meydana gelir. Bundan sonra diyor artık, kim i'tida eder, haddi aşarsa onun için çok acıklı, can yakıcı bir azap vardır. Azabın mahiyeti belli değil. Daha doğrusu azabın mahiyeti üzerinde can yakıcı olmanın dışında bir niteleme yapılmıyor. Onunla ilgili olarak sadece bu niteleme yapılıyor. Böylelikle acının hududunun olmayacağı, can yakıcılığının sınırının tasavvur olunamayacağı anlatılmak istenmiş oluyor. Şimdi geçmiş şeriatlerde İslam'ın kısas, af ve diyet üçlüsünün öldürme gibi suçlarla alakalı üç cezadan birisinin uygulanacağını söyledik. Eğer o da maktulün velilerine kalmış bir şeydir. Maktulün velileri hep birlikte kısas isteyecek olurlarsa kısas uygulanacaktır. Bir veya birkaçı velilerinden bir veya birkaçı vazgeçerse diyete inkılap edecektir. Diyetin tamamı da velilerden herhangi birisinin veya bir ikisinin, üçünün her neyse bir kısmının diyetten, kendi paylarına düşen diyetten vazgeçme hakları da vardır. Bu üç alternatifli ceza İslam'dan önceki şeriatlerde, bildiğimiz şeriatlerde, Yahudilikte de Hristiyanlıkta da bu üç alternatifin tamamı yok. Ya biri var ya ikisi vardı. Cenab-ı Allah bu dini kemale erdirmeyi murad ettiği için kamil din, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat olmasını murad ettiği için bu üç alternatifli ifadelerinde ise ceza sadece Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Gelelim İslam'dan sonraki kanunlara, hukuk sistemlerinin cezalarına, özellikle öldürme ile ilgili öngördükleri cezaya. Tarih boyunca çok farklı ve çelişkili hükümler getirilmiştir. Beşeriyet kimi zaman çok ağır, kısastan da daha ağır şekilde öldürmüş, cezalandırmıştır. Kimi zaman katili sonuna kadar ömrü billah köleleştirmiştir. Kimi hukuk sistemlerinde ve dönemlerde işkencelere maruz bırakmıştır. Kimi sistemlerde ölüme bir şekilde terk etmişlerdir. Mesela o dönemlerde ölümle neticelendiği bilinen hastalıkların bulunduğu veyahut da bu hastalıklara müptela olan kimselerle birlikte bırakılırdı. Kimi zaman ağır angarya işlerde ceza olarak çalıştırıldı. Ve nihayet modern denilen bu çağda süre ve nitelikleri belli, hapisle cezalandırılmak ile karar kılınmış gözüküyor. Fakat hapis hiçbir şekilde insani bir ceza değildir. az olsun, hafif olsun. İnsanı ne olursa olsun, siz onu, ona insanlıkla bağdaşmayan bir muamele ile onu cezalandıramazsınız. Madem onu hayatta bırakıyorsun, öldürmüyorsun mesela, ona o zaman insan muamelesi yapmak zorundasın. Evvela bir insanı uzun yıllar, 5, 10, 20, 25 her neyse, çok mahdut ve belirli şartlarda, belli alanlarda tıkmak, hapsetmek, o insanın beşeriyetiyle bağdaşabilen bir ceza değildir. Böyle ceza olmaz. Saniyen, bu insan o dönemde cezalandırıldığı zaman yakınları da cezalandırılıyor. Farkında olunsa da olunmasa da, istense de istenmese de. Nasıl? Şu şekilde. Bu insan ölü değil ki ondan ümitlerini kessinler. Ona göre hayatlarını tanzim etsinler. Yaşayan birisi de değildir ki ondan gerektiği gibi, yaşayan bir insandan karşılıklı olarak istifade edildiği gibi onun varlığıyla sevinmek, efendim gidişi, gelişi, kazancı vesairesiyle ondan da yararlanılamıyor. Aksine ek bir külfet getiriliyor. Hele hele belirli dönemlerde, zorlu, sıkılı ve sıkıntılı dönemlerde görüşmeler bile son derece insani olmayan şartlar da cereyan ediyor. Alabildiğine işkence. Arkasından zaman zaman getirilen aflar, bilmem neler. 5-10 sene yat adam, ondan sonra babasının, annesinin, kardeşinin, katilinin elinin kolunun gezdiğini, bu da katil tarafından, maktul tarafından gezdiğini bilecek, hayatta olduğunu bilecek. Bu adam da rahat edemeyecek. Bu insanlar da rahat edemeyecek. Maktul taraf da rahat edemeyecek. Peki, katili ve suçluyu cezasız mı bırakalım? Bunu söyleyen kimse yok. Biz diyoruz ki, ceza verilecekse sadece suçluya verilmelidir. İslam böyle diyor. Ceza verilecekse suçuna denk olmalıdır. Ne fazla ne eksik. Çünkü öldürülen bir insanın, daha doğrusu önce bir insanın varlığını düşünelim. Bu insanın kendisine faydası var. Ailesine faydası var. Bütün beşeriyete faydası var. Onun için Kur'an-ı Kerim ne diyor? İleride görecek. Bir kimseyi haksızca öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir kimseye de bir şekilde hayat veren, hayatta kalmasına sebep olan bütün beşeriyeti ihya etmiş, bütün beşeriyete hayat vermiş gibidir diyor. Çünkü gerçekten bir insanın varlığı, bir insanın varlığı kim olursa olsun olmadığı takdirde onu doldurmak mümkün değildir. Bu insan başkalarına bir şekilde zararlı dahi olsa, o zararlı insanın bile iyilere kötü yönden örnek olmak ve kötülüğün insanı nereye götüreceğini göstermek gibi ters yönden bir faydası bile düşünülebilir. Dolayısıyla beşeriyetin aklıyla çözümleyebileceği meseleler vardır. Aklıyla çözümleyemeyeceği meseleler vardır. Beşeriyet tıpta, fizikte, biyolojide, mühendislikte, bilmem şurada burada, edebiyatta, tarihte, coğrafyada bir yerlere aklıyla varabilir. Kendi beşer olarak ürünlerini ortaya atabilir. Fakat kendisi için ve hem cinsleri için nizam ortaya koymak noktasında beşeriyet mutlak ve mutlak olarak aciz içerisindedir. Beşeriyet kendisi için hiçbir şeyi sistemleştiremez. Çünkü Cenab-ı Allah ona bu konuda imkan tanımamıştır. İmkan tanıyabildiği alanlarda beşer çalışabildiği kadar çalışsın. Fakat kendi hayatı için ve benzerleri insanlar için insanların hayatı için iş nizam koymaya, sistem koymaya, din koymaya gelince beşerin orada takılması gereken tutum kendisini yaratana ve bu kainata ve kendisine nizam verene teslim olmaktan ibarettir. Başkasını yapamaz. Bunu yaparsa o zaman aklın gereğini yapmış olur. Değilse akılsızca bir iş yapmış olur. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey özlü akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Olur ki sakınırsınız. Müttaki olursunuz, ittika edersiniz. Kısasta hayat vardır sizin için diyor. Öyle. Yüzlerce yıl devam eden kan davaları vardır. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl her neyse. Kısası uygulamadınız mı? İnsanlar kendi elleriyle ihkakı hak etmeye kalkışırlar. Kendi haklarını kendileri almaya kalkışırlar. Nice katil şu veya bu şekilde hapis yatarak sözüm ona cezasını çektiği halde hapisten çıktığı gün katlettiği kimselerin bir yakını tarafından katledilmiştir. Bu sefer o içeri girmiştir. Arkasından o ona, o buna derken bu böyle devam eder gider. Niçin? Çünkü hayat sebebi olan kısas uygulanmıyor. Kısasta böyle bir hayat vardır. Bu bir. İki, katlettiği vakit kendisinin de katledileceğini bilen, bu konuda en ufak bir tavizle karşılaşmayacağından emin olan bir insan herhalde bu işe kolay kolay kalkışamaz. Gider gelir, gider gelir ve büyük bir ihtimalle sonunda da vazgeçer. Çok nadirdir kısasa rağmen öldürüleceğini bildiği halde başkasını öldürmeye kalkışan. İşte kısasın mevcudiyeti, hükmünün mevcudiyeti bile bir hayat sebebidir. Ya ulil elbab, eğer hatırımda yanlış kalmadıysa ulul elbab kelimesi Bakara suresinden bu yana ilk defa burada geçiyor. Öyle hatırımda kalmış. Elbab, lübbün çoğuludur. Lüb, meyvenin en tatlı yeri, en özü, en öz yeri demek. İnsanın da özü, aklı ve kalbidir. İşte Cenab-ı Allah akıllı olanlara hitap ediyor. Akıllı olanlar kısasta kendileri için hayat olduğunu, kısasın kendileri için hayat kaynağı olduğunu idrak edebilirler. Ve Kur'an-ı Kerim de diyor ki وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ Ama insanların çoğunluğu akletmezler. Daha da zavallıları ya kısas 14 asır öncesinin hükümleriydi. Şimdi 14 asır öncesinin çöl kanunlarını mı kabul edeceğiz? Senin şehir kanunların ne işe yaradı? Senin şehir kanunların şimdiye kadar bir işe yaramadıysa gel mertlikle bunu kabul et. 80 yıl, 100 yıl, 70 yıl bu berbat kanunları denediğin gibi hiç olmasa objektifim diyorsun. Objektif olarak bir de bunu dene bakalım. Nasıl bir neticeyle karşılaşacaksın? Şu yüzyılın neticesini bir kenara koy. Bir de yüzyıl bunun gereklerini yerine getir. Ondan sonra bu iki neticeyi birbiriyle karşılaştırın bakalım. Hangisi hayat verecek beşeriyete? Akıllı bir insanın düşünmek neticesinde varacağı şey elbette ki kısasın gerçekten insanlık için, Müslümanlar için bir hayat kaynağı olduğudur. iki yönlü, yani bir, kısasın mevcudiyeti caydırıcıdır. Böyle bir suçu işlemeyi büyük ölçüde önler. Böylelikle katil de hayatta kalır, maktul de hayatta kalır. Faraza birisi buna rağmen açtı, bu sefer katilin kısasen katledilmesi sebebiyle, edilmesi vesilesiyle müteselsil öldürmelerin, zincirleme öldürmelerin, ardı arkası gelmeyen öldürmelerin de orada önü kesilmiş, ona dur denilmiş olur. Bu şekilde İslam ahkamı hakkıyla idrak edildiği vakit ve özellikle idrak eden biz Müslümanlar tarafından da hakkıyla temsil edilebildiği ve başkalarına aktarılabildiği, anlatılabildiği vakit insanların bu konuda kendilerini bu çerçeveye oturtmasalar bile en azından idrak edip kabulleneceklerinde şüphe yoktur. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ne gelince ta ki böylelikle müttaki olursunuz. Önce öldürmeden kendinizi korursunuz ve böylelikle de kendinizin öldürülmesinden kurtulursunuz. Bunun neticesinde de ittika etmenin diğer sebeplerini de gerçekleştirirsiniz. Çünkü Cenab-ı Allah emirleri yerine getirmeyi, nehilerden kaçınmayı insana başka nimetler ihsan etmekle, başka iyilikler yapma imkanını vermekle ne yapar? Takvasını artırır. Dolayısıyla her bir emir ve her bir emre ve her bir yasağa riayet Müslümanın gelecekte de bu riayetinin daha ileri gitmesi açısından takvasını artırıcı bir özellik ve bir sebeptir. 180. ayet-i kerimeye geldik. Bir teneffüsten sonra buradan devam ederiz inşallah.